Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. İtabella'nın bu haftaki konuğu 1995 yılında Bari'de doğan bir polifonik repertuarları icra eden Pulyalı kadın dörtlüsü olan Farah Valla. Bu kuartet Gabriella Schiavone, Teresa Vallarella, Maristella Schiavone ve Serena Forte Braccia'dan oluşuyor. Bu grubun adı Puglia kültürüne dayanmakta, filizlendiği yere yani. Aslında Murge Platosu'ndaki bir mağaranın adı bu ve buradan yola çıkarak çok farklı türde etnik grupları, ritimleri, tınıları, renkleri, vokalleri, dilleri, müzikal ifadeleriyle çok farklı etkiler yaratmayı başaran bir güzergahta yola çıkıyorlar. Ve bütün bunların armonik tadını da Akdeniz'de çözmüşler. 6 albüm yayınlıyor grup. Şimdi bu albümlerden 1999 yılında Amiata Records etiketiyle çıkan, grubun da ismini taşıyan Faraulla albümünün açılış parçası Tonga ile başlıyoruz. Tonga parararayro tonga ta tarayro tonga parararayro tonga ta tarayro tonga parararayro tonga ta tarayro tonga parararayro tonga ta tarayro tonga parararayro tonga ta tarayro tonga parararayro tonga ta tarayro tonga parararayro tonga parararayro tonga parararayro tonga Radyonuzdaydı. Birbirinden oldukça bağımsız, çok uzak yer ve zamanların kültürlerini bir araya getirerek, bunların seslerini inceleyerek birleştirip yoluna çıkan ve sesin kendisini müzik aleti olarak kullanan bir grup bu. Ve bu grup dünyanın pek çok ünlü farklı sanatçılarıyla bir arada sahne alıyor. Bunlardan bazıları İtalyan Filistinli Al Darawish, Amerikalı Bobby McFerrin, Daniele Sepe ve Luciella Galeazzi.

nanna mi nanna mi se nanna mi nanna mi nanna mi nanna mi nanna mi nanna mi nanna mi nanna mi nanna semeni si bara che divisi semene nitta mai a semeni si bara che divisi semene nitta mai a semeni si bara che divisi semene nitta mai a semeni si bara che divisi semene nitta mai a semeni si bara che divisi semene nitta mai a semeni si bara che divisi semene nitta mai a semeni si bara che divisi semene nitta mai a semeni si bara che divisi semene nitta mai a. Petra radyonuzdaydı. Farawalla grubunun çokça beraber çalıştığı bir müzisyen olan Cesare Pascanella, Afro-Küba, Afro-Brezilya, Batı Afrika ve Arap kültürü ve gelenekleriyle ilgilenen Romalı bir müzisyen. Eski müzikal gelenekleri caz ve funk gibi çağdaş Avrupa ve Afro-Amerikan titreşimleriyle birleştiriyor. Farawalla ve Pascanella'nın birlikteliklerine örnek iki ritmik parçayla devam edeceğiz. Bu iki parça da 2003 yılında yayınlanan Sint albümünden geliyor. Ninnace ve arkasından Maat Dans şimdi radyonuzda. Yeah. albümünden Ninace ve Mahat dansı dinledik. Bari lehçesinde Sint, dinle anlamına geliyor. Grup müziklerini ona hangi nedenle nasıl bu müziği yapıyorsunuz diye soranlara anlatmak kolay olmadığı için işte böyle cevap veriyorlar. Sint. Metnin müzikalliğiyle birlikte vurmalı çalgıların ritminin de başrolde olduğu, 2003 yılında çıkan, albüme de ismini veren parça şimdi radyonuzda. Sinda, napisca se ne m'avrazza, cale ne mosca, falle ne vinda, pinda, come vena la susca, e cunda tiene ne busca. Sinda, napisca se ne m'avrazza, cale ne mosca, falle ne vinda, pinda, come vena la susca, e cunda tiene ne busca. Sinda, napisca se ne m'avrazza, cale ne mosca, falle ne vinda, pinda, come vena la susca, e cunda tiene ne busca. Sinda, napisca se ne m'avrazza, cale ne mosca, falle ne vinda, pinda, come vena la susca, e cunda tiene ne busca. Radyonuzdaydı. Romalı müzikolog Michele Dallongara Faraolla için Radyo 3'te şimdi okuyacağım düşünceleri paylaşmış. Ses ve vurmalı çalgılar yaşayan fosillerdir. Beden ve ses ilkel bir halde ancak sürekli olarak yenilenirler. Kesinlikle insanlık tarafından kullanılan ilk araçlardır. Dövülen bedenler, çığlıklar ve fısıltılar. Adem, Havva ve Lucifer böyle müzik yaptılar. Callas, Sinatra, Barbarian da böyle müzikler yaptılar. Bu enstrümanlarla yüzleşmek bir dinozora binmeye benzemeye çalışmak gibi bir şeydir. Ve Faraolla'nın sesleri de tıpkı seçtikleri isim gibi çok ama çok derinlerden gelir. Aslında bu vokal makinesine bindiğinizde çok uzaklara taşınırsınız. Rönesans polifonisinden neo-avantgarda, Art Nouveau'ya, pop'a, polka ve caza. Şimdi 2003 Sind albümünden Domina di Miseria radyonuzda. Domina di Miseria'yı dinledik. Bu hafta özellikle Güney İtalya, Çingene ve başka pek çok etnik kültürlerin vokal polifonileriyle tanınan Puglialı kadın kuarteti Farovalla Itabella'nın konuğu.

Un giorno andai alla fera, vediano ciucciariello, e pi quant'era bello, me fece innamorare. Un ragno che facia, sembrava notina, ciucciu, beidu di stu cori. Come ti pozza ma e quando racchiava pacia i-a, i-a, i-a ciu-ciu beidu di stu cori e come ti pozza ma Ciariello, era una cosa fina, si la faceva racchiando da sera alla mattina. Lo ragno che faceva, sembrava notina, ciucciu beidu di stu cori, e come pozza mia e quando racchiava pacia i-a, i-a, i-a ciucciu beidu di stu cori e come ti pozza mia. Ma muerto lo ciuccio, piango con gran dolore. Allora che faccia, sembrava notina, ciuccio beidu di stu cori, e come ti pozza mia. Kitamu ve Il Cucciariello dinledik. 2014 yılında Pasolini'ye göre İncil incelemesinin bir parçası olarak grup Rue di Puglia Katedrali'nde kendi çalışmalarından biri olan 2013 yılında çıkan Ogni Male Fore yani Her Kötü Cephe adlı albümden alıntılarak yaparak bu programı kapatıyor. Şimdi bu vurmalıların oldukça hakim olduğu albümden pek ritmik bir parçayla şarkı söylemek ve tedaviyle devam edelim. Il canto e la cura şimdi radyonuzda. Ecte lunedì santo, ecte martedì santo, Virgo et Mater, egregia, pro nobis Apollonia, fiume de precis, ad domine. Ecte lunedì santo, ecte sabato santo, l'ore lunedì santo, e questa è la migliore. Vengo a cantare e Cristo a benedire. Io con la gloria, Cristo con la santa, io con la gioia, io con la gioia. A ciò che ora lo fa, Cristo te lo leva. Gesù Cristo, domenica e Pasqua, ogni erma in terra casca e pila non scia via, ogni erma in terra sia la notte. Oh, Vergine Maria, la seggia sedia, lo suo figlio nanti l'apparia. Chi vuol laudare il nome della Vergine Maria, sano e salvo che sempre sia. La Vergine Maria, la seggia sedia, lo suo figlio nanti l'apparia. Chi vuol laudare la Vergine Maria, sano e salvo che sempre sia. Io ti do la dieta come Gesù Cristo fu profeta. Non mangio carne di scopa, né carne voglina, né carne di cervo, né casso cavallo. Io ti do la dieta come Gesù Cristo fu profeta. Ogni male che sia pobre, che ti scopo si pobre. Il Canto e la Cura radyonuzdaydı. Bu albüm Tanrı'ya şifadan sorumlu azizlerin ya da Madonna'nın aracılığıyla bir dizi hastalığı tedavi ettiği gizli tutulan formüllerin külliyatına adanmış bir konsept albüm. Bu nedenle de zaman zaman ortaçağ polifoni modüllerine dayanan bazı parçalar duyuyoruz. İşte bu parçalardan biri olan Zitta Zitta şimdi radyonuzda. Zitta zitta zitta zitta zitta zitta zitta fikara fikara zik zik zik zik zik fikara zik lo porre stata zitta zitta zitta zitta zitta zitta zitta fikara fikara zik zik zik zik zik fikara zik lo porre stata zitta zitta zitta zitta zitta zitta zitta fila zitta zitta zitta. Domine naturalia, momento creatura tua, zitta zitta zitta zitta zitta zitta zitta, fine che me zitta zitta zitta zitta, domine naturale tenere sana tole vano, santa vattiana, sicché lupo re, ma che te ne state zitta zitta, sandale ci, sicché lupo re, allora lecchia. Fica lupora, fica lupora, stata zitta, c'ho grazie. Zitta, zitta, la Vergine Maria, regina d'Occidente. Ficcare, ficcare, sic, sic, sic, sic, sic. Ficcare, sic, lupora, è stata zitta, zitta, zitta, zitta, zitta, zitta, zitta. Ficcare, ficcare, sic, sic. Zitta, zitta, zitta. Gang, gang, gang. Sanda vastiana umartărăța, uite tu sanga felănată, sanda leci cu fioră de fânc, fama pasă studulor alechia, sanda cosmă e sanda damian, ita taghe tu marzana, udă lor odenda să ne poți să și, a căsi tișul la Vergine Maria, sanda andonia fatri doce grati, tu fue ca stanama de dia, Santa Bastiana, umartărăță, poartă tu sanga fălănată, Santa Leci cu fiora de fânic, amă pasă studulor alechia, Santa Cosma, Santa Damian, Mită taghie tu marzana, Udă lor odenda să ne poți să și, Sidișul la Vergine Maria, Santa Andonia, patri de ce gratus, e ca stanama de tia. Țită, țită, țită, țită, țită, țită. Țită, țită ile Faroe'la radyonuzdaydı. İngiliz yazar Rudyard Kipling'e ilk kez Kasım 1893'te Pall Magazine ve San Nicola Magazine'de yayınlanan, ertesi yıl The Jungle Book'ta 1894'te yeniden basılan bir kısa öykünün hikayeye adını veren karakteri, genç ve cesur firavun faresi Rikki Tikki Tavi'nin kobralara karşı savaşma becerilerini dünyaya tanıttığı bir şarkıyı dinleyeceğiz. Bunun Faroe'la versiyonunu dinliyoruz. Rikki Tikki Tavi şimdi radyonuzda. Dorutena busadiko bivido nerude bam bam manu savido labido fetido nerude bam bam Dorute bam bam, nerute bam bam, dorute bam bam, nerute bam bam. Rikki tikki tavi, mangusta, bass. Rikki tikki tavi, mangusta, sal. langusta. Bas. Riki Tiki Tavi radyonuzdaydı. Şimdi bir ortaçağ eseriyle Farao'la bizlerle olacak. Bu parça 1325 yılında doğan ve çiçek hastalığı sebebiyle görme yetisini kaybeden büyük kompozitör, şair, organist, bir Trecento ustası olan Francesco Landini'ye ait. Questa fanciulla amor şimdi radyonuzda. Questa fanciulla amor fallami pia che m'ha ferito il cuore, il cuor nella tua via. L'Amor dinledik, bir ortaçağ eseriydi. Bugün 1995 yılında doğan Barili, adını bölgedeki bir mağaradan alan kadın kuartet grubu Farao'la Itabella'ya konuk oldu. Pek de güzel oldu. Çok sevdiğim bu grubun 2020 yılında İtalyanların belki de en suskun geçmek zorunda kalan 1 Mayıs'ı için evlerinden yaptıkları kayıtlarla yeniden yorumladıkları unutulmaz bir partizan klasikle kapatıyoruz. Ben Cansın Sayesen, Bella Ciao, Farao'la ile hoşça kalın. Stamattina mi sono alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzata e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.